Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 14 Haziran Perşembe. Yıl 2018, ay 6, gün 165, Hızır 40. 1439, Hicri Ramazan 30, 1434, Rumi Haziran 1, İstanbul için iftar vakti 20.44. Arife, yarın şeker bayramı. Fırtına, yağmur. Bugün Arife'dir, elveda. Kameri ayların 9.sü elveda. Yaygın bir halk deyimiyle 11 ayın sultanı Ramazan bugün sona eriyor. Oruç diğer ibadetler gibi kulun Allah'a karşı borcudur. Ödeyen borcundan kurtulmuş, ödemeyen borçlu kalmıştır. Yarın şeker bayramı. Günün tarihi. 82 yıl önce bugün 14 Haziran 1936'da Rus roman, öykü ve oyun yazarı Maxim Gorki Moskova'da hayatını kaybetti. Ayak takımı arasında ekmeğimi kazanırken gibi gerçekçi eserlerle ün yapan Maxim Gorki, bugünkü adı Gorki'de yani Novgorod'da 1868 yılında doğmuştu. 78 yıl önce bugün yani 14 Haziran 1940'ta Almanlar sabah 4.30'da Paris'e girdiler. Naziler Fransızların açık kent ilan ettiği Paris'i kendilerine aldılar işgalci olarak. Büyük Saatli Marif Takvimi. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dance with skates aflash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1-1 hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Take me where hockey players face off down the rink, and the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of the hockey stick and the one gigantic scream, the puck is in, the Canadians win the good old hockey game. Oh, the hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Hockey Song, hockey şarkısıyla yaptık. Stompin' Tom Connors, tepinen Tom Connors diye bilinen bir müzisyen. Bir country şarkısıyla hokey oyunlarından bahsetti, hokey. Neden çaldığımıza gelince şimdi Eduardo Galeano'ya kulak verelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yozlaşmışlar. Avrupa'nın Amerika'ya girmesinden daha birkaç asır önce Mapuche'ler, Tehuelche'ler ve başka Güney Amerika yerlileri düzenledikleri şenliklerin zirve noktasında ellerinde ucu kavisli bir dalla bir topun peşinden koşarak oyun oynuyorlardı. 1764'te Şili'nin Santiago şehrinde toplanan Piskoposlar Konseyi bu oyunu edepsizliğinden ve kadın erkek bir arada oynanmasından ötürü başkanları Piskopos Manuel de Alday'ın ağzından lanetledi. O oyunun adı şimdi hokey ve hokey artık günah değil. Evet, böyle bir durum var. Şimdi darıdan yapılarak, damıtılarak yapılan ilk viskinin Amerikalı din adamı Vaiz Elijah Craig tarafından üretildiğini de belirtelim. Din adamı içki mi üretiyormuş? Evet. Cahilliğimi ortaya koydum şimdi değil mi? Evet. Weinstephaner. Bira ismi gibi. Birası. Hı hı. 1040'ta imal edilmiş. Belçika'daki mi? Evet. Onu içtim diyorum yanlışlıkla. Döktüm yere. özür dilerim. Yok be, zararlı bunların hepsi. Bunlar din adamlarının ürettiği yerlerde 1040'ta üretilmiş. 1040 yılında. 1040 daha Alparslan gelmesine daha 37 yıl var. Onlar da bir şeyler yapıyorlardı. Kırmızıydı vesaireydi. 41 yıl var. 31 yıl var. Evet. Zararlı alkol bu arada. Aklınızda evet. Olsun gençler. Evet, Elijah alkol dostunuz değildir, yazıyor değildir. Zaten. Evet. Elijah Craig tarafından üretilmiş 1789'da Fransız devrimin yapıldığı sene. Bu viskiye de Bourbon adı veriliyor. Neden? Çünkü bu din adamı Craig, Kentucky'nin Bourbon ilçesinde yaşıyormuş. O yüzden olmuş. Anladım. Evet, 1940'ta bugün de 728 Polonyalı siyasi mahpus, siyasi esir Tarnow'dan geliyorlar ve ilk Auschwitz toplama kampının ilk sakinleri oluyorlar Tarnow'dan gelip. Sonra evet, hepsi hayatını kaybedecek herhalde. Ama galiba hikaye hep böyle başlıyor. Önce siyasi mahkumları, siyasi muhalifleri alıp içeri koyuyorlar. Ardından kendilerine engel teşkil ettiğini düşündükleri fiziksel engellileri alıp içeri koyuyorlar. Ondan sonra etnik azınlığa bir şekilde tahakkümü altında bırakmak için onları alıp içeri koyuyorlar. Ve içeri koyduklarını hep beraber yok etmeye başlıyorlar. Dünyadaki daha önceki örneklerinde de bunlar görülmüştü. Almanya'da da bu görüldü. İçinde bulunduğumuz yıllarda da ne yazık ki zaman zaman bunlar görülüyor. Evet, onun içinde demokrasinin kıymetini çok önemli bir kez daha vurgulamak lazım. İdam diyenin karşısına hemen geçmek, hemen durmak lazım. Yani diktatörlükler şeyin tek adam işleri bütünüyle demokrasinin son kaleyi de yıkmasından sonra, yani demokrasinin son kalesinin yıkılmasından sonra gerçekleşiyor bütün bunlar. Onun için de Parlamenter demokrasi dünyada bulunmuş en iyi sistem olarak görülüyor. Yani sistemlerin en kötüsü ama başka alternatifi yok. Churchill'in dediği gibi. Evet. Bir zamanlar alternatiflerinden iyi yani. Dünyanın en kötü sistemi olsa bile. Ve 1940'ta bu facianın başlamasının yıl dönümü işte. Auschwitz'in ilk sakinleri başlamış. Ondan sonra dünyada 50 milyon insan hayatını kaybedecek. Daha fazla 60 milyon. Savaşla beraber. Savaşın içerisinde beraber, bütün cephelerde. 6 milyon da Yahudi hayatını kaybedecek, öldürülecektir. Ama Nazizm ve antisemitizm bitecek değil. Faşizm de aynı şekilde bitmiş değil. Değil ve tekrar Dünya Savaşı'nın ve tehlikeli başka gelişmelerinde başladığı görülüyor. 1949'da bugünse, tarihte bugüne devam edecek olursak, Albert II diye adlandırılan bir resus maymunu ve iki roketiyle 134 kilometre gönderilmiş ve uzaya, uzayda da ilk maymun olmuş. Bunlar da işte Nazizmin bittikten sonra Almanlar B2. Evet, B2. Von Braun'un yaptığı. Werner von Braun'un yaptığı. Önce Naziler için çalışan, Londra sonra üzerine bombalar yağdıran füzelerle. Sonra da ama değerli bilim adamı olduğu için Nazi falan bakmayıp sen iyi silah yapıyorsun diye bu sefer de Amerikalıların hizmetine verilen ve böylece uzaya da maymunu gönderen. Maymun iznini almış var mıdır sence? Bilmiyorum ama operasyonun ismi Operation Mercury'di. Nazilerin kıymetli bilim adamlarını, savaş suçlarını görmezden gelerek Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki bilim akademilerine yerleştiren operasyonun ismi Operation Mercury'di yanlış hatırlamıyorsam. Bir riyakarlık var anlaşılan. Her şeyde olduğu gibi. Evet, şimdi şeyden bahsedelim biraz, dünyada ve Türkiye'de olanlara geçmeden önce gezegenin haline bir göz atalım. Bir de tarihte bugün ne olmuştu? New York Times'ın 47 yıl önce dünkü manşeti neydi biliyor musun? Neydi efendim? Vietnam arşivleri, Pentagon'da yapılmış bir araştırma. 30 senedir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işe, istilaya ortak olduğunu gösteriyor diye New York Times'ın manşetinde çıkmış. Ünlü Pentagon belgeleri. Sızdırma sonucu mu? Evet. Tabii ki. Vietnam arşivi. Pentagon'un çalışması Amerika Birleşik Devletleri'nin 30 yılda büyüyen müdahalesinin izlerini gözler önüne seriyor manşetiyle. Nixon o sırada, Cemal Tunçdemir'in güzel bir yazısı var T24'te, 13 Haziran tarihinde yazılmış. New York Times'ın 47 yıl önceki bugünkü manşeti diyor. Richard Nixon 47 yıl önce bu sabah gazeteleri her zamankinden daha heyecanlı bir şekilde eline aldı. Çünkü büyük kızı Trisha'nın bir gün önce gerçekleşen düğününün politik yaşamının en büyük PR çalışmalarından biri olduğunu düşünüyordu. Ama tatsız bir şey, soğuk bir duş, tatsız bir şaka. 60 başkanlık seçiminde kendisine yenildiğinden beri bir Kennedy takıntısı da varmış. Sürekli çocuklarıyla kameralara gözüken John F. Kennedy'nin kamuoyunda sıcakkanlı bir baba algısına sahip olması ona hep derin bir haset yaşatmış. Böyle şeyler oluyor. Tabii. Çekememezdik. Kızı Trisha'nın düğünüyle bir kez aile babası olduğu imajını Amerika'ya gösterme fırsatı bulacaktı tam. Nixon'la ilgili çok güzel bir anekdot daha vardır. Onu da bu vesileyle anlatayım. Lütfen. Hakkında şunu diyorlar. Resmini koyup bu adamdan elden düşme araba alır mıydınız? İkinci el araba diye. Almazdı. Diye. Evet, herkes de öyle demiş zaten. Ve ama işte, ülkeye emanet ediyorlar. Evet. Belki de bu yüzden Beyaz Saray'ın ünlü bahçesi Rose Garden'da düğün sırasında Genel Sekreteri Bob Haldeman'a yarın bütün ülke bunu konuşacak diye hevesli bir heyecanla fısıldayacakmış. Ama 13 Haziran 71 sabahı önündeki gazete kümesinin en üstünde New York Times, Vietnam arşivi, Pentagon çalışması Amerika'nın 30 yılda büyüyen müdahalesinin izlerini gözler önüne seriyor diye. Tam bir skandal. Ve bütünüyle tabii her şeyin yalan olduğunu, Pentagon, Amerika yönetimi halktan gizliyor bütün gerçekleri. Bu da demokrasi. Tarihe Pentagon belgeleri olarak geçecek gizli devlet raporu dün deşifre olmuştu. Medya-devlet ilişkilerinde resmi açıklamalara kamuoyunun güveninde, Vietnam Savaşı'nın gidişatında ve Nixon'ın politik kariyerindeki fay hatlarında da tarihi bir kırılma yaşandı. Sarsıntı büyük oldu. Ondan sonra işte bu adamın hakkındaki bütün bilgileri, Daniel Ellsberg, her şeyi bulun ve bulduğunuz her şeyi medyaya sızdırın, onu bitirin. Anlaşıldı mı diyor. Tamam. Onun üzerine de tabii Watergate oluyor işte. Evet. Gidiyorlar doktoruyla filan. Acaba bu adamın gizli saklı neleri var psikiyatriyle konuştuğu diye. Onları ve böyle geçiyor, günümüze kadar geldi. Hala New York Times ilginç habercilikleri, ses getirecek makaleleri imza atmaya da devam zaman ediyor. Zaman zaman evet. En son Türkiye ile alakalı bir yazı yayınlandı. Carlotta Gal imzalı. Yazıda muhalefet tarafından az rastlanan bir ittifak kurulduğu söylenirken bu durumun Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için zorluk yarattığı belirtilmiş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okuyuculara. Çok önemli bu da. New York Times 47 yıl önce bugün diyor, yazı şöyle bitiyor Cemal Tunç Demir'in yazısı. Gerçek gazeteciliğin, gerçek kamu hizmetinin gereğini yerine getirerek savaşın yalanlarını yayınlamak yerine sırf Nixon'a yaranmak için Trisha'nın düğünü haberini yapsaydı ne olacaktı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam Savaşı belki 10 yıllarca daha sürecekti. Şahin politikacılar seçim kazansın diye yüz binlerce Amerikan genci, milyonlarca Vietnamlı daha yaşamını yitirecekti. Evet. Zaten yüz binler gitti. Cesur gazeteciler sayesinde 47 yıl önce bu sabah olması gereken oldu. Amerika için şanslı bir gündü. Evet. Biraz önce bahsettiğim değerlendirme yazısında aynı zamanda muhalefetin ilk kez bütün oyları bağımsız olarak saymak için bir operasyon organize ettiği belirtiliyormuş ve bunun da oy hilelerini engellenebileceği söyleniyormuş. Da yani işte yazmak kadar kolay değil gibi duruyor bu işler. Evet, ama çok önemli bu New York Times'in de bu değerlendirmesi. Son zamanların en organize seçimine gidiliyor özellikle oy güvenliği konusunda. İnsanlar oldukça duyarlı bir şekilde sandıklarda müşahit olmayla alakalı olarak başvurularda bulunuyorlar, birbirlerini telkin ediyorlar. Bu konularla alakalı bilgi paylaşıyorlar. Hala müşahit eksikliği var ama yani yüz binlerce kişinin de organize olduğu bir aşikar. 24 Haziran seçimlerini yakın tarihin en adaletsiz seçimi olarak tarif eden halka oy kullandıktan sonra sandığa verdiği oya sahip çıkma çağrısı yapan Demokrasi İçin Birlik Diyalog Grubu Hak ve Adalet Platformu ile Yurttaş Girişimi basın toplantısı düzenledi dün. Oradaydık Açık Radyo olarak da ve toplantıda konuşan oyuncu Ayşemil Şamlıoğlu da AKP seçimi kazanabilmek için her türlü yola başvuruyor. Bu nedenle muhalefetin örgütlü olarak sandıklara sahip çıkması büyük bir sorumluluk dedi. Yani gündüz sandık başına, akşam sandık peşine diye de bir sloganı var. Videolarda yapılmış. Bu bizim bugün orada yapılmış konuşmalardan bazılarını size yansıtma imkanı da bulacağız. Saat 10'dan sonra yapacağız bunu. Ama şimdiden belirtelim, önemli bir hareketti. Gazeteciliğin ve şeyin çok büyük önemi var. Halktan gizlenmemesi gereken şeylerin açıklanması yolunda çok önemli şeyler var. Mesela bir tanesi Erdoğan'ın sosyal medyada Adalet ve Kalkınma Partililer tarafından paylaşılan videolarında skandal ifadeler kullanıldığı bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetinde HDP üzerinde çalışın diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Haziran'da İstanbul'da AKP'nin mahalle başkanları toplantısında yaptığı konuşmanın. Evet arkadaşlar, HDP üzerinde parti teşkilatımızı çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşamam, niye sizlerle konuşuyorum diye sormuş. Adam söylüyor size dışarıda konuşamam diye, sonra koyuyorsun sosyal medyaya. Neyse, çünkü onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demek demiş. Aslında bunu da herkes biliyor. Evet, yani bunu dışarıda konuşamam, markajı alacaksınız diyor. Markaj. Evet, onların baraj altı kalması demek bizim daha iyi bir noktaya gelmemiz demek. Tarafsız ve yoksa adil bir cumhurbaşkanı, anayasaya göre tarafsız olması gerekmiyor mu cumhurbaşkanı? Daha cumhurbaşkanı olmadan önce onu söyledi, tarafsız olmayacağım, taraflı bir cumhurbaşkanı olacağım diye. Ama bu anayasaya aykırı. Anayasaya aykırı şeylerin listesini tutmaya başlayalım mı? Yeni bir program Açık Gazete'de, Açık Gazete'nin köşesi olarak anayasaya aykırı durumlar diye. Biliyorum neyi kastettiğini ama ben gene de bunun tamamen anayasaya aykırı bir durum olduğunu bir kez daha kayıtlara geçmek istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası maddelerinde Cumhurbaşkanlığı'nın 101. madde midir? Hatırlamıyorum şimdi kaçıncı madde olduğunu, bakarız. Cumhurbaşkanı tarafsızdır diye yazıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı değil mi Recep Tayyip Erdoğan? Evet. Tarafsız olması gerekiyor. Yoksa anayasal bir anayasanın ihlali, anayasal bir suç olabilir. Onların baraj altı kalması demek bizim daha iyi bir noktaya gelmemiz demek diyor. Biz diyor, onlar diyor. Bu biraz anayasaya aykırı değil mi sence? Bakıyorum hangi madde olduğunu. 101 olabilir bak. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili. Başka bir kayıt daha var. Erdoğan kapıdan döndürenler onlarındır. Mahalle yönetimi tespit edecek. Bunları bak sandık seçmen listesinden çıkaracağız diyor. Ne? Bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız. Yok canım öyle bir şey dememiştir. Öyle yazıyor. Ve Cumhuriyet'te. Videoda da var. Sonra da onların üzerinde çalışma yapmamız lazım. Sandık seçmen listesinden çıkarmak demek şey herhalde. O... Yani isimlerini çıkartmak. İsimlerini çıkarmak. Evet, yani. İsimlerini çıkarmak. Sandık kurulunda hakimiyetin sağlanmasını istiyor Erdoğan. Tarafsız, bu da anayasaya aykırı tamamen. Bunu sağlama alırsak İstanbul'da başlamadan işi bitirmiş oluruz diyor. Ne başlamadan efendim? Seçim. Hı. Seçim başlamadan seçimi bitirmiş oluruz diyor. Burada İstanbul'da diyor ama İstanbul'da başlamadan diyor. Evet. 1-7 Haziran yaşamamalıyız diyor. Hı hı. 7 Haziran'ı yenilgi kabul ediyor tabii. Erdoğan'ın sözlerine sert tepki göstermiş HDP'liler. Açıkça suça teşvik ediyor açıklamasını yapmışlar. Çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde konuşacağız. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı maddesini bulamadın mı? Galiba 105 ama bulamıyorum. İnternetten mi kaldırdılar? 105 olabilir. Yapmamışlar. Cumhurbaşkanlığı böyle. Maddeleri. Böyle internet falan olduğu zaman, yani internetimiz yerel, milli vesaire falan filan olsun dediğiniz zaman, böyle şeyleri aramak için biraz çaba sarf ettiğiniz zaman daha fazla süre geçebilir. Belki de hiç bulamayabilirsiniz bu arada. Ona göre çeşitli şekillerde karşınıza çıkarsa, böyle yerli, milli internet, kendi ağımızı kuracağız İran gibi derlerse, inanmayın. Bulamıyorsunuz sonra aradığınız şeyi. Evet, şimdi devam edelim hızlı bir şekilde. Çok önemli, birçok seçim satı maili, gerçekten satı mailmiş. Yani sathı mail demek eğik düzey demek. Yani kayıyorsun aşağı doğru. Böyle. Eğik hangisi demek oluyor? Mail. Mail. Sathı da? Satıh da yüzey. Yüzey. Evet. Eğik yüzey. Sathı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. Vardır. Evet. Evet öyle bir durum, yani o yüzden hakikaten son derece ciddi bir durum var. Yapılan yani bu yasaklar da yürürlüğe girmiş durumda bugünden itibaren. Ama şimdi seçimlere dönmeden önce dünya ile ilgili birkaç önemli haber de verelim. Evet. Bir kere Afganistan'da savaş devam ediyor. 12'den fazla insan, 13 kişi öldürülmüş Taliban saldırılarında. Bayramda ateşkes ilan edileceği söyleniyordu ama henüz bayrama gelmeden çatışmaların devam ettiği haberini, evet, söylüyorsunuz. Aynen öyle. Bayrama öyle girmişler, giriyorlar. Yani Kohistan vilayetinde, bölgesinde ya da 8 günlük bir ateşkes senin de dediğin gibi, evet, yürürlüğe girecekti ama Demokrasi Now diyor ki Taliban kendi ateşkesini ilk 3 gün, bayramın ilk 3 günü için ilan etmiş. Ondan öncekini kabul etmemiş ateşkesi. Ve 12'den fazla insan öldürülmüş. İsrail polisi bu arada Netanyahu'yu da yolsuzluk için bir daha kapısını çalmış, gelmiş, sorgulamış. Sorgulanabiliyorlar mı? Evet. Hmm. Benjamin Netanyahu. Yemen'in en büyük limanına da hava saldırısı gerçekleştirilmiş. Evet. Yemen'in sürgündeki işte. Hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon çarşamba günü liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlemiş. Burası aynı zamanda ülkeye gıda girişinin yapıldığı ana liman olarak da biliniyor. Evet, yani bu belki de bugünlerin belki de en önemli, en acil haberi olabilir. Bir insani facianın kapımızı çaldığını, insanlığın kapısını çaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklediği askeri güçler Yemen'in en önemli kapısını, Hudeyde kapısını, limanını yani bombalıyorlar ve milyonlarca insanın aç, susuz ve ilaçsız kalması anlamına geliyor. Muazzam, evet, bir insani facia eşiğindeyiz. Facialar üstüne facialar geliyor aslında Yemen'in başında. Evet, 3 yıldır devam ediyor savaş ve 15 binin üzerinde sivilin öldüğü, kadın, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar öldüğü ve dünyanın en büyük görmüş olduğu, şu sıralarda görmüş olduğu en büyük kolera salgını da orada var. Evet. İlaç da yok. Bunu gerçekleştiren ülke de İslam aleminin Kabe'sinin içinde, sınırları içerisinde bulunan Suudi Arabistan. Yani bir yandan da baktığınız zaman işte bu bombaların geldiği para da oradan geliyor. Bombaları da oradan satın alınıyor. Silahları Amerika'dan alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Parayı da petrolden ve haç turizminden alıyorlar. Evet. Evet, böyle bir durum da söz konusu işte. Ama inanan insanlar geliyorlar, paralarını veriyorlar. Ama insan, kadınlar yavaş yavaş sinemaya gitmeye başladılar. Aktivistler hala hapiste olsa da. 1970'teki çıkan filmleri göstermeye başlamışlar. Ha gayret. Fakat çok büyük bir, yani insan örgütleri, insani sivil toplum kuruluşları çok büyük bir bu saldırının felakete yol açacağı konusunda uyarılarda bulunmuşlar. Çünkü orada, o şehirde, Hudeyde şehrinde 250 bin kişi yaşıyor. Evet. Ve yalnız orası için değil, tabii Yemen'in geri kalan kısmı içinde tamamen yardıma bağlı durumda ve yardımın da tek kapısı bu. Hudeyde kapısı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İslam'ın kalesi olduğu belirtilen Suudi Arabistan, bir yandan da Suudi Arabistan futbol takımı da Dünya Kupası'nda bugün başlıyor. Yani bugün başlıyor. Bugün başlıyor sabah. Rusya'yla. Verdi zaten, evet. Tavarışlar o zaman bir şey yapsınlar. Evet, yani İkisine çok tamam. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Volkan Ağar sabah ilk yayını da yaptı, evet, bu sabah. Orada da büyük bir skandal daha var biliyorsun. Üniversitedeki olaylardan bahsediyorsunuz. Futbol yok. İspanya milli takımı teknik direktörü turnuvanın başlamasına bir gün kala değiştirildi. Aa. Çünkü evet, Real Madrid'e transfer antrenör mi oldu, antrenör. Aha, onun üzerine onu da görevden aldılar. Hı-hı. Ve yerine başka birini getirdiler. Niye olmuyor? İkisi birden olmuyor mu? Tarafsız. Orada da öyle bir durum mu söz konusu olmuş? İşte haber vermemiş filan peşmeken. Etik durumlar. Tam bir etik problem var orada ama Camp nerede Turkey yok ki. Yemen'de bu başladı yani. Bu fecaat başladı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Britanya Büyükelçisi demiş ki bu Kızıldeniz'deki şey yakalanabilir, yani ele geçirilebilir ve bütünüyle insani yardım hatlarını da kopartmadan yapılabilir. 600 bin kişi, ben demin eksik bir bilgi verdim, 250 bin demiştim fakat, evet, çevresiyle beraber 600 bin kişi direkt tehlike altındaymış, daha da korkunç yani. İşin kötü tarafı bir yandan da Afrika'dan kaçan mülteciler için de bir geçiş, evet, noktalarından bir tanesi. İnsanlar düşün, nasıl şartlardan kaçıyorlar ki Yemen gibi bir ülkeye, bu sahilden girerek mülteci olmak için Avrupa'ya doğru yola çıkmaya hazırlıklarını yapmaya başlıyorlar. Ya da devam ettiriyorlar hazırlıklarını orada. Yemen'de yaşamak için kimse Yemen'e gitmez herhalde bu savaş ortamında. İnsanlığın iyice duvara toslamakta olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Ama savaş ortamı da mültecilerin oradan diğer bölgelere geçmesini zorlaştıran bir unsur olduğu da aşikar. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin de Yemen'deki savaşın göçmen politikası konusunda işine yaradıkları ya da yaramadıkları konusunda ben bir şey okumadım ama bence olabilir. Ya demokrasi tamamen iflas etmekte. Yani Avrupa Birliği ile, yani İtalya ile Fransa arasında acayip kavga çıktı, hır çıktı. İtalya mı? Son zamanların yükselen faşizmi. Evet, Emmanuel Macron eleştirdi Roma'nın şey tavrını, sinik ve sorumsuz tavrını, yani kocaman gemiyi. Daha o geminin de akıbeti belli değil biliyorsun yani. Evet. İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı, sadece faşist diyebiliriz rahatlıkla. Popülist ama yani. Evet, bir de başımıza bu çıktı. Matteo Salvini. Dedi ki yani bu sorumsuzluğa bir şey yapmak lazım dedi Fransa Başkanı Macron. Mide bulandırıcı bir çizgi izleme suçlamaları yaptı. Senden mi öğreneceğiz dedi Matteo Salvini de. Cömertlik, gönüllülük ve dayanışmanın ne olduğunu senden mi öğreneceğiz diyor. Liga Partisi'nden Aquarius gemisinin İtalyan limanlarına girmesini yasakladı. Ey ne demek acaba İtalyanca? Ey Macron diye seslenecek. 629 göçmen var ve Malta'da almadı. Malta'da zaten şeyleri öldürmekle meşgul, kendisini eleştiren gazetecileri, yolsuzlukları biliyorsun. Evet, ardından da hesabını sormuyor. Soruşturma falan da ne oldu belli değil. Kapatıldı üstü de zaten. Yani Avrupa Birliği'nin durumu da bu. Ve fakat kavga devam ediyor. Salvini Fransız yönetiminin bu sözlerine İtalyan hükümetine değil, dayanışma ve misafirperverlikte dünya birincisi olan tüm İtalyan halkına hakaret edildiğini savunmuş. Evet. Orada biraz durun yani. Dayanışma ve misafirperverlikte dünya birincisi olan ülke Suudi Arabistan. Ve büyükelçiyi geri çektiler biliyor musun? Fransız. Öyle mi? Evet. O İtalya, büyük kriz. Ben onu görmemiştim. Büyük kriz evet. İtalya ile bayağı göçmen, ama göçmenlerin durumu yani kucaklarında bebekleriyle filan ve 29 muydu? Kaçtı? Daha fazlaydı galiba. Sayıyı unuttum. Çocuk şimdi mu? Çocukların şeysiz yani tamamen basitsiz ana babası olmayan çocukların durumu. Ne oldu? Conte gidiyordu şey cuma günü Paris'e. Ha 120'nin üzerinde çocuk. Kavga edecek. Ve 7 hamile kadın. Bütün bu ya yani büyükelçide geri çekilmiş, özür dilemeler falan isteniyor. Tam bir kepazelik de orada. Conte cuma gidecek şey Paris'e. Orada kavga çıkması sorun çözülür. Hallederler. Evet. Fakat adamım dün Cengiz Aktar bulamadım da söyleyemedim. Şimdi şey yapayım. Adamımız Luigi de Magistris. Kim o? Kim o? Napoli. Benim favori şehirlerimden birinin belediye başkanı. Dedi ki İtalyan hükümetinin kararını tanımıyorum dedi. Napoli limanı açıktır. Kim bu hayatları kurtarmak için kim engelliyorsa bu limanın açılmasını biz onun karşısındayız dedi. Kim insan hayatlarını riske atarsa biz onun karşısındayız ve üstelik onun peşini bırakmayacağız dedi. Burası çok önemli bence. Evet. Diyor ki haysiyetsiz, utanç verici ve etik olarak kınanacak bir durum, ahlaksızca davranması yetmez. Aynı zamanda insanlığa karşı suç işlemektedir ve uluslararası mahkemelere de cevap vermek zorundadır dedi. Yani dün boşuna çalmadık Torna Sorrento'yu Peppino Di Capri'den, çünkü Luigi de Magistris ender duyulan insanlığın seslerinden biri doğrusu si. İstersen. Evet. Bu arada Mike Pompeo da sinirlenmiş yeni dışişleri bakanı. İtalya'ya mı oldu? Kime sinirlenmiş? Yok o gazetecilere sinirlenmiş. Şimdi bu, ya Kuzey Kore ile silahsızlanma anlaşması, denüklearizasyon falan yapıldı ya. Savaş oyunlarının kaldırılması karşılığında. Evet savaş oyunlarının. Ben bu oyunlara karnım tok demiş. Fazla soru sormayın demiş. Nasıl? Akıllı olun falan mı demiş? Evet aşağı yukarı öyle şeyler söylemiş. Çok ilginç yani. Yani bütün Pyongyang'la yapılan ilke anlaşmasında neler şeyi sormuş gazeteciler çünkü. Yani açıklama yapılan açıklamada bazı unsurların eksik olduğu görülüyor demişler. Yani ne zaman bırakılıyor? 2020 kaç söylediler. Ama 2027'de kadar önemli ölçüde nükleer silahlardan arınmasını umduğunu söylediler. İşte o önemli ölçüde nedir filan diye sormuşlar. Hızlı hızlı söylemişler de kimse anlamamış. Ve çok ilginç bir şey olmuş yani. Konuşuyorlarmış. Bak tam lafı da bulmaya çalışıyorum da birdenbire. Birdenbire sinirlenmiş. Bu soruyu demiş. Bak gazeteci sormuş yani. Hangi silahlar Kuzey Kore'nin şeyleri tarafından denetlenecek? Denetçiler hangi silahların iptal edileceğini denetlemişler filan. Verifikasyonu kim yapacak? Evet. Doğrulamayı demişler. Birden sinirlenmiş. Şekeri düşmüştür. Belki oruç tutuyordur. Şişman da zaten biraz. Bu soruyu hakaret kabul ediyorum, gülünç kabul ediyorum ve dahası gülünç kabul ediyorum diye iki defa gülünç demiş. İşte kesin oruç başına vurmuştur. Ve eski cumhuriyetçi kongre üyesi, işkenceci ve küresel ısınma inkarcısı gibi ufak özellikleri de var kendisi. İşkenceci mi? Evet, evet. Ha, bu waterboarding ile alakalı olan. Evet, evet, onun da işkencesi savunan birisi. Sizinle dürüst olmak zorundayım. Bu bir oyun ve böyle ciddi meselelerde oyun oynanmaz demiş. Lütfen gençler. Ama oyun da şey. Hey, savaş zaten oyunları. Savaş oyunları, evet. Adı da o. Neyse, öyle demiş. Yapacak bir şey yok. Evet, yani Julen ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. Julen Lopetegui gitti. Luis Rubiales geldi galiba. İspanya Futbol Federasyonu'nda da tam bir skandal var. Bu arada bir başka skandalı da söyleyip kapatalım istersen. Kapatalım derken ikinci yarım saatte skandallarımıza devam edelim. Evet, o tabii canım. Yani daha Türkiye'ye daha skandallardan daha bahsetmedik. Yeni bahsettik birazcık. İşte daha sosyal onun, medyada o paylaşılan videolarda HDP üzerinde çalışın gibi aklın zorlanacağı şeyler, skandal videoları konuşmaya başladık. O televizyonda başladık. Görünen kısımları da var. Siz sadece sosyal medyada bahsediyorsunuz. Çok ufak tease dedim. Erdoğan televizyon programında eksiklik, yanlışlık var demiş. Burada illa mahkumiyet, adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı ifadelerini kullanmış. Evet, şeyden bahsediyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı adaylarından birinden bahsediyor. Selahattin Demirtaş'tan bahsediyor. Ona geçeceğiz. Makedonya'da isim değişikliği oldu. Dün birazcık konuşuyorduk. Evet. Makedonya ile Yunanistan arasında, başbakanlar arasında anlaşmaya varıldı. İsim değişikliği oldu, biliyorsun değil mi onu? Evet. Yeterince söylememiştik ama Kuzey Makedonya Cumhuriyeti yaptılar. Kuzey Makedonya Rum Cumhuriyeti gibi bir şey olmadı mı? Olmaz. Ülkenin adını Makedonya Cumhuriyeti'nden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne değiştirdiler. Şimdi bu şey olması manasına mı geliyor? Güney Makedonya Yunanistan'ın o toprağı olması manasına geliyor. İşte artık yoruma bağlı. O zaman Kuzeyliler de der ki Güneyliler de Makedonya, gidelim biz oraya alalım. Ya da Kuzeyliler de gelip zaten Kuzey orası da Kuzey de Makedonya, o zaman gidip biz oraya alalım. Çok haklısın. Büyük İskender'in de kemikleri sızlayacak. Ulus devlet sınırları içerisinde işte. Adam nerelere gitmiş? Makedonyalı Filip'in oğlu üstelik. Düşünün, ta Hindistan'a kadar gitmiş adam, sınırlarını genişletmiş. Şimdi Makedonya kuzeyde mi güneyde mi diye tartışılıyor. Afganistan düşün, evet, yani. Şimdi tartışılan konuya bak. Evet, ama red gelmiş, iyi mi? Büyük kimden? Skandal. Ha? Makedonya'dan Cumhurbaşkanı Yorge Ivanov. Paralel devlet. Makedonya ile Yunanistan başbakanları arasında varılan bu isim değişikliği anlaşmasına onay veremem demiş. Zararlı demiş. Ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne değiştirecek anlaşmanın Yunanistan'a çok fazla taviz anlamına geldiğini belirtmiş Ivanov. Bu kadar zararlı ve insanlık tarihinde tek olan anlaşma utanç verici ve benim için kabul edilmez demiş. Nasıl skandal? Arkadaki bayrak üzerindeki kafası çok güzel çıkmış. Ben de öyle bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Makedonya bayrağının ortasındaki güneşe kafasını koymuşlar. Evet. Güneş değil mi o? Güneş değil. Evet. Ne? Ne bileyim. Tamam işte, yuvarlak işte sarı. Makedon dinleyicilerimiz yanlış anlamaz. Kapattık. Açık Gazete. Thank you. Baby Elephant Walk, bebek fil yürüyüşü, Henry Mancini'nin büyük bestelerinden, çok tanınmış bestelerinden bir tanesiydi. Onu çaldık. Enrico Nicola Mancini asıl adı ama Henry Mancini diye biliyoruz. Amerikalı besteci, kondüktör, orkestra şefi, aranjör ve sayısız film ve televizyon dizisi içinde yaptığı pek çok bestesiyle çok iyi biliniyor. Rekor sayıda Grammy ödülü kazanmış, 20 kadar. Bir de öldükten sonra 1995'te Grammy ömür boyu başarı ödülü de kazanmış. 1962 yılında Hatari filmiyle Grammy ödülünü kazanan isim olmuş bu parça sayesinde. Evet, Pembe Panter de bizim reklamlarda da kullandığımız jenerik, ona ait Pembe Panter, Peter Gunn teması var, Moon River var, çok sayıda, yani sayısız filme de imzasını atmış, film müziğine de. Ona bir günaydın demiş olduk. Ölüm tarihi 1994'te bugün, 14 Haziran. 24 doğumluydu kendisi, 70 yaşında hayata veda etmişti. Bu arada birkaç şey söyleyelim Açık Gazete'yle ilgili. Biraz önce sözünü ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu Makedonya meselesi. Muammer Ketencoğlu'na dün konuşuyorduk, kendisi bu size yarın bildireceğimi söylemiştim ama maalesef hır çıkmış. Muharrem Ketencoğlu'ydu mu? Muammer Ketencoğlu karışıyor bazen. İsim konusunda bazı problemler, evet, yaşanıyor. Kusura bakmasın, her iki isimde. Öte yandan bir de başka, Sedat Nemli, çok programcı dostumuz, arkadaşımız, ta radyonun başından beri bize katkıda bulunan önemli bir bilgi katkısında bulundu. Biraz önce senin sözünü ettiğin Can, Carlotta Gal. Evet. Haber önemliydi Türkiye ile ilgili. Ne diyordu haberde? Özellikle şeyin tersine dönmekte olduğu, bazı akıntıların tersine döndüğü ve bir dip dalgasının gelmekte olduğunu söylüyor. New York Times'taki makalesinde. Evet, daha önce muhaliflerin bu şekilde organize olmadığı, seçim güvenliği konusunda gayet organize bir şekilde çalıştıklarını belirtiyordu. Ve ters dönebilir rüzgar ya da dip dalgası olarak, evet, nitelendirebiliriz. Bu durum Erdoğan karşısında diye bir yazı yazmıştı New York Times'ta. Evet, onun babası da Sandy Gold'a, Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün şeyden, Pentagon Papers'dan bahsettik ya. Evet efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'dan çekildiğini en son bildiren muhabirmiş. Yani çok ilginç. Babadan kıza geçiyor yani. Evet, aynı gün ikisini de bir şekilde anmış olduk. Evet, Sedat'a da teşekkür ederiz bu bilgiler için. Evet. Ve devam ediyoruz. Evet, şimdi bugün seçim öncesindeki işbirliği, seçim sonrasında da sürmeli diyen... Ha, bir kere seçim yasaklarından da bahsedelim. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 14 Haziran günü başladı. Yani Cumhurbaşkanı, iki seçim var malum. Birisi Cumhurbaşkanlığı, öbürü de 27. dönem milletvekilliği, parlamento, genel seçimleri. Bunlar için propaganda serbestliğine ve seçim yasaklarının bir kısmına ilişkin yasaklar başlamış oluyor. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçimler takvim uyarınca propaganda oy verme gününden önceki 10. gün, yani bugün 14 Haziran Perşembe başladı ve oy verme gününden önceki gün saat 18'de sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabiliyorlar. E-posta kısa mesajla propaganda yasakmış. Yasak mı? Evet, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla taşınabilir veya sabit telefonlara sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamıyor. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman tabii sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek. Tabii parti Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş Kasım'dan beri 1916 Kasım'ından beri tutuklu. Yani akıl almaz bir durum var. Evet, bir de yardımcı seçim. O nasıl mesaj gönderecek? Gönderecek. O kendi mesajı. Ama şeyden bahsediyor galiba. Bu partililerin seçim büroları tarafından seçmenlerin cep telefonlarına gönderilen mesajlardan bahsediliyor burada. Ki bu mesajları gönderebilecek olan yetkiyi ya da izni kimden almış olduklarını bilmiyorum. Aynı zamanda bu tip promotif, yani promosyon bu değil mi? Bir şekilde bir şeyleri, evet, promote etmeye çalışıyorlar. Bunların altında genellikle bu daveti, bu şey, mesajı almak istemiyorsanız diye ufak bir ibare bulunması yasal bir zorunluluk haline getirmişti, evet, yakın zamanda. Evet. O da yok, göremiyorum yani benim önümdeki öyle gelen mi mesajlarını. Evet. Yok yani. Yok, olmuyor. Aday ya da parti lehine yayın ve anket yapmak yasak. Son önceki bu son 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla, mini referandum gibi adlarla bir adayın ya da siyasi partinin lehinde ya da aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak. Böyle işte devlet törenleri ile ilgili bilgiler var. Resmi hizmete mahsus araçlar kullanılamayacakmış. O nasıl olacak? Öyle, resmi araç kullanamıyorsun. Ben bıraktım mesela resmi açık radyo araçlarını. Zırhlı araçlar var ya bizim. Bisiklet, zırhlı bisiklet. Trafik terörüne maruz kalmamak için. Evet, bu maksatla yapılacak gezilerde protokol icabı karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamıyor. Eyvah. Selahattin beni karşılayamayacak artık. Şey olmayacak mı peki? Sabahları geldiğinde o törenle. Müzik sesinin bangır bangır yayıldığı araçların geçişi de şey mi, yasak mı? İnşallah öyledir. Çünkü beni özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin araçları mahvediyor yani. Öyle mi? Evet, en yaygın onlara rastlıyorum. Desibeli en yüksek olanlar. Desibeli en yüksek ve benim de yavaş yaşlanan kulaklarımda. Estağfurullah. Başka seslerle karıştığı zaman, birden fazla ses olduğu zaman çok rahatsız ediyor. Kakofoni deniyor galiba. Evet, o beni duman ediyor. Ve genellikle suçlamam, diğer partilerinkinde de vardır aynı gürültü ama ben daha sık ona rastladım. Evet. Ayrıca nutuk söylenmesi, demeç verilmesi ve her türlü vasıtayla yayınlarda bulunması yasak. Evet, evet, evet, yırttık. Oh. Yolda görürseniz uyarın diyeceğim de tabii sizin de bileceğiniz iş o. O aracın içerisinde nasıl bir testosteron salgılanıyorsa artık. Evet, bu süre içinde başbakan ve bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı kanun hükümleriyle bağlı propaganda başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandasıyla ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacakmış. Devlet memuru katılamıyor. Devlet memurları katılamıyor. Devlet törenleri, işte müesseseler filan. Böyle işte. Anket sonuçlarını açıklama şartları da şöyle. Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak. Bak, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri. Bunu şimdi birazdan konuşuruz. Kamuoyu ve araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu. Evet. Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların ilkeleri Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecekmiş. Ama Yüksek Seçim Kurulu bir türlü temel ilkeleri, neler yapılacağını da çok şikayet ediyor herkes. Bütün bu seçimle ilgili, güvenliği sağlamakla ilgili sivil toplum kuruluşları. Çünkü açıklamamakta direniyorlar. Fakat deminki neydi benim sana sözünü ettiğim ilkeler? Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri değil mi? Esas olan oydu. Evet. Peki nerede onlar? Tarafsızlık, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Haziran'daki bu mahalle başkanları toplantısında yaptığı konuşmanın videolarından dolaşıyor ortalıkta. Sen seyrettin bir tanesini, öyle mi? Evet. Peki nerede tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri? Yani sosyal medyada denk geldik diyelim. Erdoğan, HDP üzerinde parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam diyor. Ne demek dışarıda konuşmam? Yani bir ilke problemi mi var? Markajı alacaksınız. Baraj altı kalması demek bizim daha iyi bir noktaya gelmemiz demek diyor. Biraz da malumun ilanını yapmış gibi oluyor. Ama bu kabul edilemez ki, tarafsızlık ilkesine aykırı. Yani hem Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı ilkesine hem de biraz önce nelerin seçim yasaklarına girdiği, seçim propagandasının nasıl yapılacağına ilişkin bütün genelgeye de aykırı. Her türlü tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun değil bunlar. Uygun mu sence? Değil. Zaten kendisi de söylüyor, iş çantada keklik değil diyor. Bir 7 Haziran daha yaşayamayız daha da diyerek de ekliyor. HDP üzerinde çalışın diyor. Bu son derece ilginç. HDP şey. Üzerinde çalışın diyor ama HDP'nin eski eş genel başkanı, şu andaki Cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Ne diyor? O da yayınlanmış bir haber TM4'ün internet sitesinde. Siz görmemiş olabilirsiniz. Demirtaş sordu ve cevapladı diyor. Erdoğan'ı düşüncesinden dolayı yargılarlarsa savunurum demiş. Böyle bir açıklama yapmış. HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş cezaevinde kendi sorduğu sorulara cevap vermiş. Demirtaş'ın Erdoğan yargılanırsa bir şekilde avukatı olmanızı isterse kabul eder misiniz şeklindeki sorusuna, düşüncesinden dolayı yargılanırsa savunurum şeklinde verdiği cevap dikkat çekmiş. Mülakatı Amber'in Zamanın isteğiyle yapılan röportajda Demirtaş'ın kendisine sorduğu sorular ve verdiği cevaplardan bazıları şöyleymiş. Mesela seçim çalışmaları nasıl gidiyor diye sormuşlar Selahattin Demirtaş'a. İçeride ve dışarıda bir seçim tahmini yapar mısınız diye konuşmuş. Dışarıdaki seçim çalışmaları bütün engellemelere ve adaletsizliklere rağmen coşkuyla büyüyerek devam ediyor. Milyonlarca insan gönüllü bir çalışmayla kendi geleceğini belirliyor demiş. O gönüllülükten de bahsedeceğiz birazdan. İçeride imkanlar yok denecek düzeyde ama küçük de olsa destek olmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak. HDP'de barajı aşacak diye öngörüyorum. Ama HDP için risk ortadan kalkmış değil. Daha çok çalışarak barajı mutlaka yıkacağız demiş. Mesela sorulardan bir tanesinden. Geri kalanı T24 internet sitesinde görülebilir. Evet, seçim sonuçlarını izlemek için de alternatif kaynak yaratıldığını da söyleyelim. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından seçim güvenliğini sağlamak için kurulan Adil Seçim Platformu dün de zaten altın saatlerde de konuşuldu. Onun geliştirdiği bir mobil uygulama ile sandık tutanakları müşahitlerle aynı anda herkese ulaşacakmış. Bu önemli bir bilgi. Evet. Seçim gecesi Anadolu Ajansı'na mahkum kalınıyor ya genellikle. Onun tarafsızlığından da şüphe olmuş anlaşılan. Bu benim yorumum kişisel. Sandık sonuçlarına Adil Seçim Platformu'ndan mobil uygulama alternatifi gelmiş durumda. Biyanet'ten bu haberi okuyoruz. Her sandığın başında olacağız mottosuyla yola çıkan Adil Seçim Platformu Mayıs ayı sonunda Cumhuriyet Halk Partisi HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi temsilcilerinin katılımıyla kuruldu. Bünyesinde partilerin yanı sıra Sensiz Olmaz, Oyum Güvende, DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, KESK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Memleket Biziz, Hak ve Adalet gibi platformlar ve Sandık Gücü oluşumu yer alıyor. Yani en az 7 kuruluşun bir araya geldiği bir şey. Platform adına sandık başında görev yapan görevliler oy verme işlemi tamamlandıktan ve sandıklar açılmaya başladıktan sonra çektikleri sandık tutanağı fotoğrafını sisteme yükleyecekler ki tutarsızlık hemen ortaya çıksın diye. Kaç tane sandık var? Net olarak biliyor muyuz? Biliyoruz ama şu anda tam sayısı biliniyor mu sizce? Biliniyor herhalde. Biliniyor olması lazım. Bu sonuçlar anında uygulamayı yükleyenlerle paylaşılacak. Gönüllü başvuruyla da müşahit topluyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve platform sorumlusu Onursal Adı Güzel Biyanet'e bir açıklama yapmış. Öncelikle parlamentoya iradenin olduğu gibi aktarılmasını hedeflediklerini ve bu sebeple çalıştıklarını anlatıyor. Aplikasyonu geliştiren Sedat Doğan ise gönüllü başvuru sistemiyle kahraman toplayan sistem diye nitelediği sistemin nasıl geliştirildiğini ve işleyeceğini aktarmış. O gün hiçbir sandığın boş kalmaması için tasarlanmış uygulama, ek olarak sandık sonuç tutanaklarının gözle okunup rakamlara dökülmesi ciddi vakit aldığından tutanakların otomatik okunması sayesinde sonuçlara çok çok hızlı ulaşacağız demiş. İlginç aslında. Anadolu Ajansı'na da bağlılık olmayacak, arkasında benim ekibim var. Yurt dışında optik karakter tanıma konusunda uzman yazılımcılar da çalıştı demiş. Böylece ortak havuz sayesinde aplikasyonun CHP, İYİ, HDP, SP ve Adil Seçim mobil uygulamasıyla oy ve ötesinden gelen sandık sonuçları birlikte analize edilecek. Hı hı. Bizler dileyen her basın yayın kuruluşuna gerçek zamanlı olarak sandık verileri sağlayacağız. Anadolu Ajansı'na bağlılık olmayacak diyor. Yani çok ilginç aslında. Adil Seçim mobil uygu, yani adı bu, hashtag bu, Adil Seçim. Evet. O mobil uygulamasını telefonuna indirerek sisteme kaydol, seçimin kahramanı sen ol diyor. Bu kadar basit aslında. Ve diyorlar ki sandık başından gelen verilerle Yüksek Seçim Kurulu verileri ortak havuzda toplanacak. Gerçek zamanlı olacak her şey. Anında, yani anında görüntü. Seçimlerin en hızlı biçimde sonuçlanmasını sağlayacağız ve bunları ilan edeceğiz diyorlar. Ben bunları Biyanet'ten ve başka yerlerden okuyorum ama ne Hürriyet'te, ne Milliyet'te, ne Sabah'ta, ne Akşam'da, ne Habertürk'te bunların hiçbiri yok. Hürriyet'te bir sancı varmış. Ne sancısı o? HGS sancısıymış. Neymiş o? Bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Benim arabam yok zaten. HGS. Milliyet'te de yok. Akşam'da da yok. Sabah'ta da yok. Abdülhamit hayal etti, Erdoğan yaptı gibi başlıklar var. Bütün bu hayati şeyler hepimizin hayatını, hatta yalnız hepimizin değil, çocuklarımızın ve mevcut ve doğacak torunlarımızın da hayatını ilgilendirecek önemde bir seçim var. Aplikasyonlardan bahsediyor ve Türkiye'de çıkan gazetelerin ve mevcut televizyon istasyonlarının hiçbirinde bunlara rastlanmaması biraz rahatsız edici değil mi? Evet, hala Abdülhamit'ten bahsediyoruz. Ne Abdülhamit? Seçimde. Ya of. Yani öyle bir şey duydum. Şey gitmişler, Abdülhamit kıyafetiyle beraber gidip arkasında İttihat ve Terakki bayrağı açmışlar. Oo, güzelmiş. Yani çok güzel. Bir rivayet tabii. Evet, yani seçim öncesindeki işbirliğinin seçim sonrasında da sürmesi gerektiğini işte Bekir Ağırdır, Rıza Türmen, Binnaz Toprak, Nurten Ertuğrul ve Nesteren Davutoğlu'nun yaptığı konuşmalarla oy verip oylara sahip çıkmak ve muhalefetin seçim sonrası işbirliğinin önemi öne çıktı. Dün yapılan bir toplantıda bunu daha sonra size vereceğiz ama şey, oradan çıkan da çok önemli bir mesajı da vereyim. Türkiye'den önde gelen dizi, televizyon ve sinema oyuncularının da, tiyatro oyuncularının da katıldığı çok sayıda video yapılmış. Kısa ama çok şey. Dünkü toplantıda o oyunculardan Eda Çatalcalı, Banu Çiçek ve Fatih Dönmez de şöyle gidip bir ufak slogan attılar. Tatile gidip denizde boy verme, sandığa gidip oy ver dediler. Ve onun taklidini de yaptılar. Güzeldi. Ve asıl slogan şu: önce sandık başına, sonra, yani sabah sandık başına, sonra, yani akşam sandık peşine. Önce sandık başına, sonra sandık peşine sloganı. Ve bu konuda hazırlanmış videolar var. Evet, ben kendi kişisel Twitter hesabımdan paylaştım. Aramakta zorlananlar girip bakabilirler. Ama evet, çok fazla insan da aynı şekilde bu görüntüleri de birbirlerini motive etmek için ve yalnız olmadığını göstermek için paylaşıyor. Evet, yani 24 Haziran'ın kilidi stratejik seçmende HDP'nin %10'luk barajı aşıp aşmaması 24 Haziran'ın kilit noktası. HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı, iktidar cephesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu kaybedip kaybetmeyeceğini de belirleyecek. Çok ayrıntılı ve güzel bir yazı var Deutsche Welle Türkçe'de. Belki ona da değiniriz bu konuda. Çok önemli, stratejik seçmen kavramı üzerinde duruyorlar. İşte zaten Erdoğan'ın da bazı basına yansıyan diyeyim. Bunu dışarıda konuşmam diye verdiği HDP talimatının sebebi de onların baraj altı kalması demek bizim işimizi çok kolaylaştırır. Bunun üzerinde çalışmalı demesi ve HDP'nin de Erdoğan'ın açıkça suça teşvik ettiğini söylüyorlar. Genel merkezinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP'yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor. Çünkü HDP mecliste olmazsa 400'den fazla vekil kazanacağını biliyor. İşte bunu engellemek için 24 Haziran'da bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a denmiş. Ve bu arada da Anayasa Mahkemesi Demirtaş'ın tahliye talebini reddetmiş. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın tahliye talebi Ankara 19. ve 20. Ağır Ceza Mahkemelerinin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından da reddedilmiş. Yani hem Cumhurbaşkanlığına aday, her gün avukatları aracılığıyla seçim propagandasını da gerçekleştirmeye çalışıyor. ve kendisinin kaçması ihtimalinden bahsediyor ya da delilleri karartması, ki delillerin tamamı şeyin üzerinde, suçlamaların tamamı zaten konuşmaları üzerine. Yani delilleri karartmasının ve kaçması ihtimalinin sıfır olduğu bir yerde koca mahkemelerin, Ankara 19. ve 20. Ağır Ceza Mahkemelerinin ve üstüne üstlük Türkiye'deki en yüksek mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin de bunu reddetmesi çok düşündürücü yani. En azından Anadolu Ajansı haberi bu. Tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı deniyor. Böyle bir tuhaf. Ve daha önce Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği hak ihlali kararının anımsatıldığı dilekçede Demirtaş'ın tutukluluk halinin diğer 5 adayın her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü dikkate alındığında bu şartlarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşüreceği savunulmuş ve Demirtaş'ın tahliye edilmesi istenmişti ama olmamış. Ama biliyorsunuz kendisi ben çok huzurluyum demişti. Hapiste bıraktığımız bir siyasinin çok huzurlu halinden seçme ve seçilme hakkını kullanmak isteyen herkes huzursuz olmalıdır demişti kendisi de. Erdoğan da tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı diye kükremişti. Bu da yeni. Bir buçuk yıldır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçimlerde yarışmaması gerektiğini söylemiş. Bu nasıl? Seçimlere 10 gün kala. Bilemiyorum. Nasıl? Ben de bilmiyorum. Bir eksiklik, yanlışlık var demiş. Eksikliği, yanlışlığı şimdi mi düzeltmeyeyim? Oradaki en büyük eksiklik bir Cumhurbaşkanı adayının cezaevinde seçim propagandası yapmasıdır. En büyük eksikliği de budur. Kendi seçmeniyle buluşamamasıdır. Bir ara helikopterle beraber Ankara'ya götürüp orada propaganda için TRT filmini çekip ardından cezaevine götürmeyi teklif etmişlerdi. Bunlar konuşuluyordu ki neyse ki TRT'yi Silivri'ye götürmeyi akıl ettiler de böyle bir durum yaşanmadı. Silivri değil. Özür dilerim, Edirne. Burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı demiş. Yani bu da tarafsızlık ve hukuk ilkelerine ihlal gibi geliyor bana. Neyse, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara verip ekonomi meselesi, o da çok önemli. Merkez Bankası fonlama faizini arttırdı ama döviz kurunu zapt edemiyor. Neden öyle olduğunu soracağız. Bir ara 4.75'i de görmüş galiba. Sen takip ediyorsun yakından. Ve bir yumuşak inişten de söz ediliyor. Maliye Bakanı da kemerleri sıkacağız diyor. Ne düşünüyor? Bütün bunları Seyfettin Gürsel'le de konuşacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkürler. Günaydın Can. Evet, öncelikle bir ekonomik durum hakkında birkaç konu konuşalım. Sonunda da tekrar seçim senaryoları üzerinde de birkaç cümleyle durma imkanı bulabilir. Senin özel ayrı uzmanlık alanın diyeyim, tırnak içinde, seçim meseleleri. Peki şimdi şeyi soralım öncelikle. Merkez Bankası'nda bir fonlama faizi önce 300 baz puan, sonra zapt edemeyince döviz kurunu yetmediğini, evet, görünce bir 125 baz puan daha attırmış ama gene zapt edemediği gibi bir anlayış var. Neden oluyor? Vallahi bu tabii bence en güncel soru ekonomik konjonktürle ilgili. Çünkü bir kere şunu hatırlatalım, sen gerçi hatırlattın, bu 425 baz puan toplamda Mayıs ayında, daha doğrusu işte en sonuncusunu 7 Haziran'da yaptı. Şeyi, fonlama faizini Merkez Bankası'nın %17'nin üzerine taşıdı. Şimdi bu kadar yüksek bir faiz, 18'e yaklaştı. Tabii ki mevduat faizlerini de yukarı çekti. Yani takip edemedim çünkü tam bir yarış halinde bankalar mevduat çekebilmek için

bu dört grup 24 Haziran seçimleri için barış toplumuna yürüyoruz çağrısı yaptı. Dün Point Hotel'de yapılan toplantıda yol ayrımdayız. Ya tek adam egemenliğine evet diyeceğiz ya da egemenliği yeniden meclise vererek çoğulcu demokratik hukuk devletini kuracağız diye bir açıklama yapıldı. Ardından da katılımcılar söz aldı. Nesrin Nas moderatörlüğünde KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Demokrasi İçin Birlik'ten Rıza Türmen ve Binnaz Toprak, Hak ve Adalet Platformu'ndan Nurten Ertuğrul ve Adil Seçim Platformu'ndan da Nesteren Davutoğlu seçim öncesi ve seçim sonrasına dair önerilerini paylaştı. Özellikle de konuşmalarda 24 Haziran seçimlerinin demokratik bir ülkenin inşası için bir fırsat olduğu belirtildi. Oy vermenin ve oylara sahip çıkmanın fevkalade hayati önem taşıdığı ve sahip çıkma çağrısı yapıldı. HDP'nin barajı aşmasının Halkların Demokratik Partisi'nin tüm muhalefeti etkileyeceği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Partisi ve Saadet Partisi ile sivil toplum örgütlerinin de adil seçim platformunu kurarak yarattıkları işbirliğinin seçim sonrasında da devam etmesinin hayati önemi olduğu söylendi. Seçim öncesindeki işbirliği seçim sonrasında da sürmeli dendi. Evet, şimdi ilk olarak Bekir Ağırdır'a kulak verelim. Yani biraz önce de Seyfettin Gürsel'le konuştuğumuz gibi KONDA Genel Müdürü benimki dahil duyduğunuz rakamlara inanmayın dedi. Aslında Bekir Ağırdır orada bir araştırma grubunun başı olarak değil de yöneticisi olarak değil de bir vatandaş olarak, demokratik vatandaş olarak bulunduğunu ama sürpriz olarak da konuşmacı olmaya çağrıldığını söyledi. Hoş bir kısa konuşma yaptı. Onu şimdi veriyoruz. Araştırma şirketlerine şirketlerin ortamda da tek bulunmak istemezler. Aksa absurd. Bekir Bey bizi kırmadı geldi. Şimdi ben sözü sektörün duvarını onların genel müdürü Sayın Bekir Ağırlığı'na bırakıyorum. Ne olacak abimiz? Dostlar, yani kusura bakmazsın, bu benim için sürpriz oldu. Ben böyle bir aktif yurttaş olma çabası içinde bulunan bir sade aranıza gibi birey olarak geldim. Şunu böyle araştırmacı sorusuyla karşılaştım ama kusura bakmayın, araştırmacı cevabı da vermeyeceğim. Sadece sizlere naçizane önerim, benimki dahil duyduğunuz rakamlara inanmayın. Çünkü araştırma dediğim şey fotoğrafı o ana dair bir fotoğraf gösterir. Ama seçim sonucu göstermez. Bizim kamuoyu ne yazık ki, sizlerin de çoğunluğu dahil, herkes sonuç diye bakıyor ona. Dolayısıyla araştırma ve tam olarak da kampanyaya gibi bakın. Asıl teşhisi koyacak olan, tedaviyi yazacak olan, ilacı, reçeteyi yazacak olan doktordur, yani siyasetçilerdir. Araştırma toplumun bir takım uyarlıklarını anlatmak için var, seçim sonucuna falcılık yapmak için yok. Onun için kusuruna bakmayın. O yüzden de sayılara takılmayın zaten. Ama ben aktif yurttaş olarak bizimlere sıkıntısıyla kalkmışken birkaç tane önemli bulgumu ya da mesajımı paylaşmak istedim sizlerle. Bugün Türkiye ve hepimiz öyle meselelerle karşı karşıyayız ki mesele keşke sadece bir adamdan kurtulmamak kadar kolay olsaydı. Yeniden bir arada yaşamayı inşa etmek, yeniden devleti, omurgası kırılan devleti inşa etmek, yeniden güçler ayrılığını kurmak, yargıyı baştan aşağıya yeniden kurmak, eğitimi baştan aşağıya yeniden yapılandırmak kadar devasa ve de dünyayla barışmak, bölgeyle barışmak, kendi yurttaşlarımızla barışmak kadar devasa sorunlarla karşı karşıyayız. O nedenle içimizden biri de adaylardan herhangi biri de 51 ile seçilmiş olsa bu sorunlar tek adamdan, keyfiyetçi, merkeziyetçi, hukuk dışı ve sadece bir adamın gönlüne göre yönetilebilir şeyler değil. O yüzden benim gönlümden geçen bugün aday olanların bile çıkıp aynen bu gerçekliği böyle söylemeleri ve hep beraber yönetmeye talibiz biz demeleridir. Ama belki fazla ilgisayarı ve parlamentocilerden fazla şey bekliyoruz. Ama Türkiye'nin problemleri gerçekten bu kadar derin bence. Ve bunun bir tek yolu var. Yeniden bir hayatı inşa etmek, hani sevgili meselelerin resulü barış toplumuna yürümek ve kendisine barış toplumunu inşa etmek diyor. Daha sade bir tanım var benim. Hepimiz kim olursak olalım, tercihlerimiz, inançlarımız, yaşam biçimimiz, fikrimiz, ideolojimiz. Ama içinde bulunmaktan onur duyarak yurttaşın gideceğimiz bir ülkeyi, geleceği ve yarını inşa etmekten başka çaremiz yok. Ve bunun da bir tek yolu var. Seküler dinlerin Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si hep beraber bir araya gelmeden böyle bir hayat inşa edilemez. Birimizin keyfine göre, birimizin doğrusuna göre de bu hayat inşa edilemez. Hep beraber bu ancak inşa edilir. Bunun da bir öncü şartı var, siyasetin alanını açmak. Bütün bu müzakereleri, iknayı, uzlaşmayı siyaset marifetiyle yapabiliriz. Dolayısıyla bu bile platformların da aktif katılımcılarından biri olarak benim meramım siyasi alanın genişletilmesidir. En azından bugün için. Ve şu anda önümüzde ve elimizde seçimdeki oylarımızın dışında da başka bir imkan yok. Türkiye yaşadığı demokrasi bütün diğer devasa problemlerin yanı sıra dehşet bir demokrasi krizi yaşıyor. Siyasi alanın giderek daraldığı, bırakın siyasi partilere, derneklere, vakıflara bile hayatımız zindan edildiği bir ortamda bütün bu uzlaşmaları da üretme imkanımız yok. Onun için elimizdeki bu oy imkanını en azından bu seçimde siyasi alanı güçlendirmek için kullanabiliriz. Dolayısıyla bitirirken hemen iki çağrım var. Bir tanesi sizlere, bu salona ya da ülkenin entelektüellerine ya da benim kendi tabirimle söyleyeyim bizim akvaryumla. Bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin insanlarına, bu topraklara güvenmek ve inanmaktan başka bir yol yoktur. Bu ülkeye ve insanlarına kızarak, hakaret ederek, tercihlerini beğenmeyerek buradan çıkamayız arkadaşlar. Onun için önce hepimiz yarın sabahki kadere, Erdoğan'ın da bizim de aynı kadere uyanacağımızı anlayarak ve bilerek bu gerçekten yeniden düşünmemiz lazım. Türkiye'yi yeniden düşünmemiz lazım. 25 Haziran'dan itibaren. Sonucu ne olursa olsun. İkincisi de bütün yurttaşlara, elimizdeki oylara sahip çıkmak ve oylarımızdan en azından tercihlerimizi göstermek ve ülkenin geleceğine daha somut, aktif katkıda bulunmaktan başka bir yol yoktur. Bunun da yolu seçim güvenliği. Ama seçim güvenliği ne yazık ki bizde sadece sandığa girilen oy diye anlaşılıyor. Halbuki seçim güvenliği denen şey seçimden önce kanaatlerin nasıl oluştuğuna dair sürecin kendisi. Yani süreç eşit, adil, özgürce yürüyor mu? Ve bütün yurttaşlar da bütün fikirleri özgürce, bütün adayları adil ve eşit içinde dinliyorlar mı? Bu öyle baktığımız zaman bu seçimlerin adil olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yine de Türkiye toplumu bence aklı sırrını kullanarak ülkenin geleceğine olan beka duygusuyla bile doğruyu seçeceğinden hiç kuşkum yok. Ama yine tekrarlayarak bitireyim. Daha iyisini hak ediyoruz, daha iyisini de başarabiliriz. Ama hak ettiğimizi başarmanın bir ön şartı var. Bu ülkenin geleceğine güvenmek ve içimizdeki korkulardan kurtulup bir an önce ne yapabileceğimizi doğru tasarlamak, doğru siyaseti inşa etmek. Ve bunu yapabiliriz. Çünkü bunu hak ediyoruz. Çünkü hepimizin yüreğinde de bu duygular var. Sadece kendi gücümüzün farkında değiliz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağardır'dı bu konuşan. Dünkü yapılan toplantıda Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Hak ve Adalet Platformu ve Yurttaş Girişiminin toplantısında ve kendisi benimki dahil duyduğunuz rakamlara inanmayın diyen, araştırmaların seçim sonucunu değil ana, o ana dair fotoğrafı gösterdiğini belirtiyor. Ve çok önemli aslında yeniden bir arada yaşamı inşa etmek, omurgası kırılmış olan devleti inşa etmek, güçler ayrılığını dağılmış olan güçler ayrılımını yeniden kurmak, yargıyı yeniden kurmak ve hem de dünyayla, bölgeyle ve yurttaşlarla barışmak gibi devasa sonuçlar ve sorunlarla karşı karşıyayız dedikten sonra da özellikle yargıda yargı çökme durumuna gelmiş olan yargı organının yeniden inşa edilmesi, eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gibi çok önemli soruları dile getirdikten sonra sorunları hepimizin içinde bulunmaktan onur duyarak yurttaşım diyeceğimiz ülkeyi, geleceği ve yarını inşa etmekten başka çare yok ve bunun tek yolu da bir araya gelmek dedi. Bunun için de siyasetin alanı genişletilmeli, elimizdeki o imkanını bu seçimde siyasi alanı güçlendirmek için kullanabiliriz dedikten sonra hep birlikte yeniden yapılandırmaktan, barış toplumunu inşa etmekten bahsetti. Yani Türkiye'yi yeniden düşünmek ve geleceğe güvenmek. İkincisi de oylamaya seçim güvenliğini sağlamak, oylarımıza sahip çıkmak. Bunun için de çok kuvvetli bir seferberliğin gerekli olduğunu ortaya koydu Bekir Ağırdır. Bekir Ağırdır'dan sonra Rıza Türmen, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemi yargıcı, 24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden iki farkı olduğunu söyledi. Seçimden sonra statüko devam ederse Türkiye'de rejim değişikliği olacak. Demokrasiyle yakından uzaktan ilgisi olmayan, demokratik kazanımları ortadan kaldıran, otoriter yapıyı anayasal zemine kavuşturan ve tüm özgürlükleri sınırlayan karanlık bir dönemin başlangıcı olacak. 2002'den beri yapılan hiçbir seçimde iktidar değişikliğine bu kadar yaklaşılmadı. Çünkü muhalefet bloku arasında ittifak kurulabildi nihayet dedi Rıza Türmen. Millet İttifakı'nı oluşturan dört partinin seçim öncesi işbirliğinin seçimden sonra da devam edeceğine güvence veren açıklama yapmaları seçim sonucunu tayin edebilecek kadar önemli dedi ve bu işbirliği farklı dünya görüşlerine sahip olmalarına rağmen Türkiye'de toplumsal uzlaşı sağlayacak unsurları da içinde barındırıyor dedi ve HDP'nin de içinde olacağı ittifak bloku Kürt sorununun barışçıl çözümüne yol açacak dedi. Binnaz Toprak konuştu daha sonra. Mevcut hükümetin mecliste çoğunluğu kaybetmesi durumunda yapılması gerekenlere dair şunları söyledi. Yani dört temel ilkede Millet İttifakı'nın anlaştığını, Millet İttifakı'nın anlaştığı bu dört temel ilkenin de demokrasinin omurgası olduğunu söyledi. Yani toplumsal ayrışmalara son vermek, çoğulcu demokrasi esasları etrafında yeniden inşa 2, kuvvetler ayrılığı 3 ve hukukun üstünlüğüyle yargı bağımsızlığını sağlamak ve bir de başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması, bu açıdan uzlaşının devam ettirilmesi önemli dedi. Ve ilkeler etrafında kenetlenmiş bir muhalefet blokunun demokratik hukuk devletini inşa etmede çok önemli işlev görebileceğini söyledi. HDP'nin barajı geçmesinin de şart olduğunu söyleyip dört partinin birleşerek adil seçim platformunu kurmalarının önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Nurten Ertuğrul'da ondan sonra konuşan, birlikte mücadelenin önemine değindikten sonra kendine inanan seçmenlerin inanmadıkları bir yönteme teslim edilmemeleri gerekiyor dedi. Birbirine benzemeyen yapıların bir arada aynı hedef için mücadele etmelerinin çok önemli olduğunu söyledi ve toplumun farklı kesimlerini tanışık kılmak, etle tırnak gibiyiz hikayesini cilalamaktan vazgeçip kardeşlik hukukunu yeniden inşa etmek için geniş söz ve anlaşmalara ihtiyaç olduğunu söyledi ve birbirimizin yüreğini itmeden, kırmadan yüreklerimize bakabilmeliyiz. Aynı masa etrafında büyük saygıyla oturabilmenin mücadelesini verebilmeliyiz dedi. Bunların bir kısmını da Biyanet'ten Beyza Kural'ın yaptığı derlemeden sizinle aktarmaya çalıştım. Ve son olarak da Nesteren Davutoğlu, önce sandık başına sonra sandık peşine sloganıyla ifade edilen durumu anlattı. Yani Mayıs ayında seçim güvenliği için çalışan Adil Seçim Platformu'nun çalışmalarına dair bilgi verdikten sonra 1 milyona yakın gönüllüye rağmen müşahit eksikliği olduğunu hatırlatıp bileşenlere müşahitlik için başvurulabileceğini, son güne kadar bunun geçerli olduğunu da hatırlattı ve sloganı tekrarladı, videoları da paylaştı. Şimdi Nesteren Davutoğlu'nun sesine kulak verelim. Bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bir araya geldiler ve adil seçim platformunu kurdular. Şimdi Sayın Nesteren Davutoğlu bu konuda bize aydınlatacak. Evet Nesteren. şeyen bir şey. Yılbaşı gelecek, meydanlarda toplanmışız sanki. Geleceği kutlayacağız. Biz de şimdi seçimleri dört gözle bekliyoruz. Türkiye'nin çünkü demokratik, özgür, adil, eşit ve huzurlu yeni bir sürece girmesini ummak ne büyük heyecan. Bir heyecan daha var. Millet İttifakı protokolünde var olan ve arkadaşlarımın bir iki kere değindiği ama benim söylemeye doyamadığım toplumsal barış, çoğulcu demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, basın ve ifade özgürlüğüne kavuşmak ne büyük umut. Ve niçin iyimserim? Çünkü bunu bir arada hissetmek üç partinin ve dördüncünün de zaten en yüreğinden hissettiği konulara Türkiye'nin kavuşması hakkı, çocuklarımızın hakkı. Şimdi Türkiye'de araştırma verilerini okumak için hepimiz neredeyse araştırmacı olma hevesiyle toplumu yorumlamaya ve neler yaşandığına bakmaya çalışıyoruz. Meydanları tepkisini anlamaya çalışıyoruz. Fırın önünden geçerken bazen böyle mis gibi bir ekmek kokusu gelir ya. İşte şimdi bana da havada mis gibi bir değişim kokusu var gibi geliyor. Ancak daha önce yaşananların tortusuyla Gümtaş'ta bir endişe de var. Buna değinmeden olmayacak. Yeni sandığa emanet edilen seçmen iradesi seçim sonuçlarına farkını yansırsa. Bu soru herkesin aklında geçiyor. İşte bu endişeyi gidermek için ortaklaşıldı ve yol alındı. Kamuoyunda seçim güvenliği için muhalefetin işbirliği yapması isteği uzun zamandır vardı. Tahmin edersiniz ve izlediniz zaten. Görüşmeler ince teller üstünde sürdü. Ve ondan sonra nihayet Nisan ayı sonunda dört partinin katılımının sağlandığı ilk toplantı gerçekleşti. Acil seçim platformunun kuruluşu Mayıs ayı sonunda kamuoyuna açıklandı. Yetmez. Yani kamuoyu daha bunu biz de daha iyi anlatmalıyız ama tam anlamalıyız ki ciddi bir faaliyet, bir niyet, bir çalışma sürüyor orada. Her çarşamba Ankara'da toplanılıyor ve aynı masaya oturularak ve sonrasında partilerin data alma IT verilerini birleştirip bir ciddi haber kaynağı olmak isteği sürüyor. Artı bütün Türkiye'nin 180 bin sandığında yaşananları iletişim içinde olarak izlemek isteği sürüyor. Bu iradelerin, bu dört partinin ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada taşıyor olması büyük bir fırsat, büyük bir şans diye düşünüyorum. Evet, tip olarak da, demokrasi için birlik olarak da bir zamanlar, benim Nurten de söyledi, yan yanada da konuşuyorduk. Yani bu bir hayal bir zamanlar ve ama sivil toplumun da bizim de hep birlikte ön ayak olmamız sonucu gelinen noktada ben onur duyuyorum. Yani endişe endişe ama bir de onur ve var olan şeye sahip olmak var ve onu bir garanti olarak görmeyin. Ama onu işler kılmaya çaba vermek var. Yani buradan bir sürü hepimiz gönlümüzdeki aslanları sıraladık, çağrılar yaptık. Benim de hepimizin katkısı olarak Türkiye'de yaşayan herkesin bu iletişim gücünden, bu hemfikirlikten ve el ele oturabilmiş olmaktan şaşarak bakıp sevinçle, sevinçten de uçması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu daha çok iletmeliyiz diye düşünüyorum. Burada şeffaflığa sahip çıkılmasını sağlayacak bir yapı eşittir. Endişeye karşı güvence. Sandıkların korunması amacıyla ortaya konulmuş bir irade eşittir. İç rahatlığıyla inatla oy vermek ve sandığı korumak. Bu platformun başarısı ve genişlemesi sandıklarda görev alacak sandık görevlilerine, müşahitlerine yani insan kaynağına bağlı. Hile, kurda, manipülasyonun devreye sokulmasına karşı ortak bir irade, seçimin adil olması ve dolayısıyla kazanılması için mutlak bir gereklilikti bu. Var, çalışıyor, yaşıyor. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve kurucu sivil toplum temsilcileri aynı masaya oturdukları gibi sonradan telefonlaşarak, mailleşerek, birlikte proje yapmaya çalışarak Türkiye'nin geleceği için kanıyla, canıyla çalışıyor. Korkuyorum. Bana işte bazı arkadaşlarım hani o kadar büyük bir ümit vermeyelim seçmenin içine diyecek ama sonuçta şu anda 10 gün var ve diyelim ki 1 milyona yaklaşık sayıda gönüllü görev başında olan kimimiz sabah 6'da sandıklara gidecek. İşte ıslak imzalı şöyle fotoğraf çekelim, haberleşelim. Yani birlikte çalışılan bir platform var. Bu şeyin içinde, adil seçim platformunun içinde sahada görev alan arkadaşların da çok emeği var. Oy ve ötesi, efendim sandık gücü, seçim meclisleri koordinasyonu, sensiz olmaz. Çok ciddi sivil toplum kuruluşu emeği veriyorlar. Pazarlarda stand açarak, efendim kitap fuarlarına, kütüphanelere giderek, metro dağılışları, çıkışlarına giderek. Yani buradaki gün için hepimizin ailesinde henüz görev almamış olan varsa biliyorsunuz son saniyeye kadar müşahit yazılabiliyoruz ve burada hani o kadar insanlık gibi bakıyorum ama burada eksik var. Bunu sandık gücü yöneticisi arkadaşımız da açıkladı. Hiç olmadığımız bölgelerde hala müşahit eksikliği var ki o müşahitlerin orada birer ikişer bulunması eşittir. İç huzuru o işte. Sistemi şeffaflaştıracak ve ciddi haber kaynağı olacak. Sonra da peşine düşecek. O anlamda gerçekten gündüz sandık başına, akşam sandık peşine diyeceğimizin nedeni içinizde bunu taşıyarak bir irademize ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmayı sadece ekran başında oturarak yapmayacağımıza inanıyorum. Bu platformun bir amacı da seçim günü boyunca bütün sandıklardaki koruma ekipleriyle karşılıklı online sürekli iletişim sağlamak, böylelikle ülke genelinde doğru, kapsamlı, hızlı veri, sonuç ve haber kaynağı olmak. Bütün bunlar şeffaf bir seçimin garantisi midir? Bilmem, buna birlikte bakacağız. Etkinliğe ancak katılımcılıkla paralel olacak bir adil seçim ortamı yaratma başarısı bütün Türkiye'nin yüzünü güldürecek. Evet, ben size bu bilgileri böyle paylaşmış olmanın huzurunu taşıyorum, yaşasın. Öbür taraftan başka bir konuya değinerek sözlerimi tamamlayacağım. İşlerin kitlenin hissetmesi için ne oluyor, ne bitiyor, bir iletişim kampanyasının önemine çok inanıyoruz çoğumuz. Burada bizim yaptığımız eski meslektaşlarım diyeyim yeni veyahut da sonsuz hayat yoldaş düzeyinde hayat paylaştığımız iletişimci arkadaşlarımızın katkısıyla bir kampanya yaptık. Başta gördüğünüz postlar sosyal medyada dolu dolu dönecek. Bunun için kendi aramızda hani böyle sadece amatör olmasın, organik olmasın diye finans kaynağı da bulmaya çalıştık, çalışıyoruz hala. Çünkü sosyal medyada hedef kitlesinin ta kendisine gitmesini istiyoruz. İşsizlikse 35 yaş altı işsizlerle ilgili bir gruba ulaşmak istiyoruz. Bunun gibi postların dışında bir de bomba gibi filmlerimiz var. Filmlerimizde bize sanatçı arkadaşlarımızın ciddi desteğiyle çektik. Bu gece şurada yazmaya çalıştık. Bu gece filmlerin mesela Twitter'dan başlayarak bir tanesini TT denilen şeyden yapmaya çalışacağız. Yani hep birlikte birbirimize uyararak, haber vererek, harekete geçirerek Türkiye'ye bir şeyler diyeceğiz. Ve filmlerimiz arka arkaya bağladık burada sizle paylaşmak için. İlk önce iletişim gönüllülerin katkısı ve sanatçılarımızın katkısıyla gerçekleştirdiğimiz filmleri izleyelim. Sonra kısaca bir şey daha söyleyeceğim. Evet, bu da Neslihan Davutoğlu'ydu ve Mayıs ayında kurulan seçim güvenliği için çalışan Adil Seçim Platformu'nun çalışmalarına dair gayet ayrıntılı bilgiler verdi ve online kurulan 1 milyona yakın gönüllüye rağmen hala müşahit eksikliği olduğunu da hatırlattı ve son güne kadar da müşahitlik için başvurulabileceğini hatırlattı ve önce sandık başına sonra sandık peşine sloganlarını da tekrarladı ve sadece ekran başında oturarak olmayacağını, bunun sürekli bir online, yani internet üzerinden ilişkiyle devam ettirilmesi ve şeffaf ve adil bir seçimin garantisi, bu da Türkiye'de demokrasinin garantisi ve tüm Türkiye'nin yüreğinin de yani böyle yüzünün gülmesi, yüreğinin atması meselesi olduğunu söyleyerek bitirdi. Havada bir önemli değişim rüzgarının da esmekte olduğunu söyleyerek umutlu, fazla da umutlandırmak istemem dedi yani umutları sonradan kırmamak için, ama böyle bir değişimin de kuvvetle hissedildiğini söyledi. Evet, şimdi küçük bir ara vereceğiz, sonra da daha buçuğa kadar, 10.30'a kadar da bu yayınımızı sürdüreceğiz. Açık Gazete, Açık Radyo. Açık Radyo. Reklamlar. Zaman dar. Müşahitliğine ihtiyacımız var. Oy ve ötesi.org. Akıllı şehir, yeşil şehir, ekoturizm, biyoşehir, akıllı kentler, radikal şeffaf yönetim, temiz tek, ekoturizm, organik tarım, yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, ekokarbon, hayvan hakları, temiz tek, ekoturizm, akıllı şebekeler. Hepsi ve daha fazlası Eko IQ'da. Eko IQ, her ay kitapçılarda ve bayilerde. Reklamlar bitti. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Seçim satım halinde var gücümüzde olayları, bilgileri, verileri paylaşmaya çalışıyoruz. Biraz önce Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün manşet haberi olarak da ikinci sıradaki manşet haberi olarak da Kılıçdaroğlu'nun masasındaki kamu oyu araştırması başlığıyla verdiği muhalefet öne geçti haberi vardı. Bunun üzerinde biraz daha detayla azıcık daha durabilecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat yaptırdığı bir araştırma bu. Ve 42 ilde 2412 kişiyle yüz yüze yapılmış bir ayrıntılı Plus Mayak tarafından yaptırılmış ve bizzat sahibi Veysi Fidan tarafından yapılan sunumda çarpıcı verilerinde dikkati çektiği ortaya çıkıyor. Yani 42 ilde 2412 kişiyle yüz yüze yapılmış bir anketten bahsediyoruz. Erdoğan'ın oyları Cumhur'un altında diye verilmiş. Ayşe Sayın'ın ayrıntılı haberine göre, araştırmaya göre Erdoğan'ın ilk tur oyu %47 seviyesindeki Cumhur İttifakı'nın altında kalıyormuş. Meclis içinde, Cumhurbaşkanlığı içinde rakamlar da neredeyse başa baş deniyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi %38, Cumhuriyet Halk Partisi %24.2, HDP, Halkların Demokratik Partisi %11.7, İyi Parti %10.9, onun dışında %10'un altında olanlar Milliyetçi Hareket Partisi %7.1, Saadet Partisi %2.5, diğer de %1, kararsızların oranı da %4.7 olarak veriliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi %40 bandında, HDP'de barajı aşıyor diye. Bu araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir aday %50 artı 1 bulamıyor. Erdoğan %46'ya, İnce %30'a yakın oy oranıyla seçimin ikinci tura kalacağı ve yarışın ikili arasında yaşanacağı öngörülmekte. Araştırma kapsamında olası ikinci tur senaryolarında hangi adaya oy verilecekleri de sorulmuş. Ancak HDP seçmenlerinden yarıdan fazlasının partinin kararına göre oy vereceğini söylemesi nedeniyle ikinci tur olası sonuçları ile ilgili herhangi bir hesaplama ve tahmine yer verilmemiş. Ancak yön göstermesi açısından ikinci turda HDP seçmenlerinin İnce'yi destekleyecekleri, MHP seçmenlerinin oylarının adaylar arasında ikiye bölünebileceği, İYİ Parti seçmenlerinin bazı kayıplar olmasına rağmen büyük oranda Muharrem İnce'ye oy verebilecekleri söylenebilir deniyor. Ve yani durumda AKP 5'te 1'ini, MHP 10'da 4'ünü kaybetmiş oluyor araştırmaya göre. Kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı %38, CHP'nin %24,2, HDP'nin %11,7, İYİ Parti'nin %10,9. Bunları söyledik. Yani böyle bir genel durum var. İşte şeyin Plusma Yakın araştırması bizzat Veysi Fidan tarafından dün yapılan sunumda Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi lideri yaptırılan araştırmada 42 ilde Türkiye'deki illerin yarısından bir fazlasında yani 2412 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlar bu şekilde oluyor. Bu önemli bir şeydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırdığı anket. Evet, yani havada bir değişim oldu da şey çıkıyordu. Seçim sonuçlarını izlemek için alternatif kaynağı da belirttik. 24 Haziran'ın kilidinin de stratejik seçmende olduğu da Deutsche Welle'de ayrıntılı bir haber olmuştu. Emekli bir akademisyen Gülfem Hanım mesela HDP'ye oy vermesinin tek nedeni %10 seçim barajının bu kez sadece HDP için geçerli olması. Gülfem Hanım'la konuşmuşlar ve Deutsche Welle'de yapılmış bir ayrıntılı röportaj, kimin yaptığına bakıyorum, Hilal Köylü tarafından yapılmış. Ve diyor ki Gülfem Hanım, bu yüzden bunu ciddi haksızlık olarak görüyorum. Yani HDP için barajın %10 geçerli olması ve HDP'nin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Aynı durum 31 yaşındaki Murat'ın ailesi için de geçerli. Aileden Cumhuriyet Halk Partili olduklarını söylemiş Murat. Milletvekili seçiminde HDP'ye oy vermeye karar verdiklerini söylemiş. Hesap yaptık diyor. HDP meclise giremezse oylarımız doğrudan AKP'ye gitmiş olacak. Hiçbir şekilde sesimizi meclise duyuramamış olacağız sözleriyle anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi destekleyecek olabiliriz ama meclis seçiminde oyumuzu HDP'ye vereceğiz diyor. Üniversite öğrencileri Ayşen ve Selin, gençlerle de konuşmuşlar. İkisi de şunu söylemiş, seçmenler özellikle de gençler evde hesap yapıp sandığa gidecekler. Çünkü parlamentonun HDP ile birlikte çok sesli olmasını istiyorlar. 7 Haziran seçiminde 2015'te %13,1 oy alan HDP 1 Kasım 2015'te tekrarlanan seçimde %10,7 oy alarak parlamentoya girebilmiş ve 59 milletvekiliyle temsil hakkı elde etmişti. Metropol araştırma şirketi sahibi Özer Sencar, 2015 seçimlerinde HDP'nin Kürt olmayan seçmenlerin dışında %2 oranında bir destek gördüğünü ve bu destekle parlamento aritmetiğinde belirleyici bir rol üstlendiğini de hatırlatmış. Sencar'a göre HDP'nin 24 Haziran'da alacağı oylar yine çok kritik ve yine meclis aritmetiğinde belirleyici olacak. Peki diye soruyor Deutsche Welle Türkçe'nin röportajında Hilal Köylü, haber röportajında. Gülfem Hanım gibi ya da Murat'ın ailesi gibi CHP'li olup da meclis aritmetiğini hesap ederek sandığa gidecek ne kadar seçmen var? Özer Sencer bu soruya şöyle cevap vermiş. Seçmen davranışı hakkında her ay düzenli yaptıkları araştırmaları temel alarak soruyu Deutsche Welle Türkçe'ye, Mayıs araştırmamıza göre CHP'lilerin %1,12'sinin stratejik davranıp oylarını HDP'ye yönlendireceğini ölçtük. Bu da HDP için %0,13'lük bir puana denk geliyor. Türkiye genelinde henüz ciddi bir kayma yok ama bu oran için en kritik sürece girmiş durumdayız. Türkiye'de seçimin son günlerinde ya da sandık başında karar veren, bu kararında stratejik davranan %5 oranında bir seçmen var diye yanıtlamış. ve HDP'nin %10 seçim barajını aşması durumunda rahatlıkla 80 milletvekili çıkarabileceğini, aşamaması durumunda ise AKP'nin hesabına fazladan 77 milletvekilinin yazılacağını öngörüyor. 77 fazladan hediye milletvekili. Evet. Çok acayip. Sencer, AKP %40 oy alsa bile HDP'den gelecek vekillerle birlikte parlamentoda çoğunluğu elde edebilecek. Bu yüzden 24 Haziran'da HDP açısından, parlamento aritmetiği açısından HDP'ye gidecek destek oylarının oranı 7 Haziran seçimlerinden çok daha büyük önem taşıyor demiş. Ankara'da 24 Haziran seçimlerinin olası sonuçlarına göre yapılan meclis aritmetiği hesabında Cumhuriyet Halk Partisi kadar AKP'den de ne kadarlık bir oy kaymasının olabileceği de merak konusu. Sencer bu merakın esas olarak 24 Haziran'da giderilebileceğine işaret etmiş ve AKP'den dışarı doğru bir kaymanın henüz çok da kritik bir düzeyde olmadığı mesajını vermiş. Ancak onun hesabına göre AKP'de %5 oranında bir kesim de stratejik seçmen davranışı gösterebilecek nitelik taşıyormuş ve HDP'nin %10 barajını aşıp aşmayacağı, parlamentoda çoğunluğun AKP-MHP ortaklığıyla kurulan Cumhur İttifakı'nda mı yoksa muhalefette mi olacağına ilişkin değerlendirmeler HDP'de de yoğunlukla yapılıyor. Mithat Sancar, HDP'li Mithat Sancar, seçime sayılı günler kala özellikle Güneydoğu'da OHAL koşullarının ağırlaştığını öne sürüyor ve bu konuda sıkıntılı olduklarını söylemiş ve gözlemlerini şöyle özetlemiş: daha önce bize verilmiş oyların önünü kesmek istiyorlar. HDP %10 barajını aşarsa Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğunu yitireceğinden seçmen üzerindeki baskıyı artırarak HDP'yi baraj altı bırakmak istiyorlar sözleriyle paylaşmış ve eş genel başkan Buldan'ın, Pervin Buldan'ın "oylarımız bıçak sırtında" açıklamasını da hatırlattığımızda, böyle söylüyoruz çünkü oylarımızın çoğunun çalınacağını biliyoruz ve bu çalma işlemi ne yazık ki ülkenin doğusunda olacak büyük olasılıkla. Bu yüzden HDP'ye batıdan gelecek desteğin artması gerekiyor. Beklentimiz AKP'nin iktidardan gitmesini isteyenlerin stratejik seçmen davranışını yinelemesi ve HDP oylarını barajın üstünde tutmasıdır diyor. Durum bu vaziyette işte. Son olarak da şu var Deutsche Welle'de: HDP'ye göre meclis aritmetiğini hesaplayarak oylarını HDP'ye kaydıracak stratejik seçmen Cumhuriyet Halk Partisi tabanından mı kaynaklanıyor sorusunu sormuşlar. Sancar bu soruyu da, biz herhangi bir partinin tabanını kastetmiyoruz. Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kaybetmesi isteniyorsa yapılacak en mantıklı şeyin HDP'ye oy vermek olacağını söylüyoruz diye yanıtlamış. Durum bu merkezde. Evet, o zaman galiba bitirebiliriz. Bir parça çalacak zamanımız da var. Bu da, bu parçayı da yarın devam edeceğiz. Bayramda da buradayız. Özel seçim satımı aili dolayısıyla bendeniz Ömer Madre burada olacağım. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ben ise şimdiden hepinizin bayramını kutlarım. İyi bayramlar diliyorum. Evet, ve bitirirken de bir kez daha Abba'nın Fernando'sunu çalalım. Nestelen Davutoğlu ve başka konuşmacılar da sık sık dile getirdiler. Havada önemli bir değişiklik kokusu var. İşte Abba'nın bu şarkısında da davulları duyuyor musun Fernando? Çok uzun zaman önce bir yıldızlı geceyi hatırlıyorum, bu geceki gibi. Ateşin başında oturuyorduk Fernando. Sen kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordun ve gitarını da tıngırdatıyordun hafiften. Ta uzaktan da davulların sesini duyuyordun ve bir takım trompet sesleri de uzaktan gelen. Şimdi bunlar daha yakın. Her saniye, her saat, her dakika sonsuza kadar uzamış gibi geliyordu. Çok korkuyordun Fernando. O kadar genç ve hayatla doluydun. Hiçbirimiz de ölmeye hazır değildik ve bunu utanmadan söyleyebilirim. O zaman bu şeylerin gümbürtüsü, silahların gümbürtüsü, topların, tüfeklerin beni ağlatıyordu. Ama o gece havada bir değişiklik vardı. Yıldızlar parlaktı ve senin için ve benim için, özgürlük için çalıyordu Fernando diyor. aynı şeyi yapmak zorunda kalsam hiç şey yapmadan, pişman olmadan tekrar yapardım diyor Leopold Andersson'la Benny Andersson'un ve bir de Björn Ulvaeus'un bestesi ve sözleri de onlara ait. O şarkıyla da bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın ve iyi bayramlar. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.